swoje poglądy, nie mącą w atmosferze, ale jakoś wszystkim wokół podnoszą ciśnienie. Nie chciałem źle, chciałem dobrze żyć z ludźmi, lecz za podziałem gdzieś rozsądek idzie nowy, idzie lepszy, wiesz kto? Jestem tym MC, co pieprzy jak samym sobą ciężko. Odbij na wstępie jak chcesz, zajść mi za skórę. Ja mam dobre intencje, wokół tego oscyluję, by zgarniać atencję, a nie wzbudzać agresję. Chcesz doszukać się błędnych sugestii, znajdziesz je tam od westchnień z mojej strony i tłumaczę. Nie da nic poza brudnym sumieniem i moralniakiem. Wiem to wszystko, ale przyznać się potrafię. Moje chciałem dobrze też oznacza prawdę i do tych praw też roszczę sobie pretensje, by nie stawiać mnie na marginesie. Piona Fifer. Może być spoko, ale patrz gdzie to poszło. Chcę się znów brata. Chciałem dobrze. Chciałem odciski depcze przez palce z różnych stron w moją, ale łez w oczach brak jak Jay Blueprint. Sporo słusznych psztyczków w nos, choć nie da się mnie wkurwić ponoć, to mój pusty wzrok gdzieś utkwił znowu i niedobrze mi. Jak chcesz mnie znielubić, to pomogę ci. Jeśli zechcesz wrócić, wracaj. Jeśli odejść, idź. U mnie skończy się na smutnych kacach. Se pochodzę zły ze dwie noce. Ja i mój własny w mordę wstyd. Chciałem dobrze, ty. Lepiej mi, kiedy widzę, że masz podobnie. Gdy walą kit, że mają to w piździe, a mają problem z tym. Mimo czystych intencji szykują fortel, by zwęszyć trochę złych. Znowu niedobrze mi. Notorycznie popełniam ten błąd, ufam ci. To logiczne, że nie może kurwa wyjść za każdym razem. Po to myślę o każdej z moich mord, ale słucham ich, bo to przykre, kiedy rodzi się we łbie zgrzyt, że się przejadę. Może być spoko, ale patrz gdzie to poszło. Chcę się znów brata. Chciałem dobrze, wow, jak Roswell, ale to mały chciałem problem dobrze, bo zwykle jestem skutym typem i chcę, żeby było gites. Ty znów widzisz lipę, nawet kiedy nie wjechał liter. Na pawilonach nosek i monia szukają, gdzie tu może być bite. Ja szukam guza, tam kojarz. Śmieszne, sam mam polewkę, bo nawet gdybym był grą w klasy, czytałbyś błędnie mnie. Pewnie, że spędzam sen z powiek twych, babe, bo jeśli chodzi o argumenty, to masz liryczny wpierdol dziś. Chciałem dobrze, więc nie rób ze mnie łonowej wszy. Trzymam formę, styl i za mordę tych, co chcą mówić mi, że wręcz odwrotnie. I mam się zgodzić z tym, co ciężko poprzeć. To stały fortel, kawały jak Roswell, ale to mały problem, bo jestem skuty i git. Oka foka, daj cmoka i zluzuj poślad. Tam czeka lidr, wejdź z butli łyk. Może być spoko, ale patrz gdzie to poszło. Chcę się znów brata. Chciałem dobrze. Chciałem dobrze, ty.